Kadir Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 5 ayettir. Kadir, mevki, şeref, değer, azamet manalarına gelir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Biz Kur'an'ı indirdik Kadir gecesi. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Leyletul kadr hayrun min elfi şehr. Bin aydan daha hayırlıdır Kadir gecesi. Tenezzelul melâiketu ve'r-rûhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr. O gece Rablerinin izniyle ruh ve melekler her türlü iş için iner de iner. Selamun hiye hattâ matla'il fecr. Artık o gece bir esenliktir gider. Ta tan ağarana kadar.